Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Tebareke ve Teala bizleri kendi dinini anlayıp anlatma yolunda muvaffak kıldığı için, sizlerle bir araya getirdiği için Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Şimdi bir ilan ile başlayıp mektubattan birinci cildin 80. mektubunu okuyacağız inşallah. Belki dinleyenlerden evlerinde, dershanelerinde kitaptan ibareyi takip etmek isteyenler olabilir. Onun için şimdiden söylüyorum. O arada onlar kitaplarını hazırlayabilirler. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından birinci cildin 92. sayfası, ama sayfalar inşallah değişmez, kitaba baskılar birkaç tane farklı çıktı. 80. mektup olursa o değişmez. Bu cumartesi akşamı saat 19.30'da, yani 7.30'da Ümraniye Taşdelen'de Natürel Düğün Salonu diye bir yer var. Evvelce de bir sefer gitmiştim oraya. Tam merkezde, Taşdelen'de merkezde Natürel Düğün Salonu. Burada erkek ve kadın dinleyicilerimize konuşmamız olacaktır. İnşallah o bölgede olan, o civarda olan, imkanı müsait olanları davet ediyoruz. Bu daveti Allah-u Teala'nın dinine davet kabul edin. Ecibu da'iyallah, Allah'ın davetçisine icabet edin Allah-u Teala buyuruyor. Ve men ensari ilallah, İsa aleyhisselamdan Allah-u Teala bize naklediyor. O, ben Allah'ın dinine davete çıktım, yardımcılarım kim olacak diye sesleniyor. Tabi havariler 12 kişi, nehnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız diyor. Bu davetler devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek. Bu davetler İlahi davetlerdir. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin görüşleri üzere kıymetli ilimlerin beyanındadır. Bu itibarla sizler Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin inayetiyle niyet ederseniz, irade ederseniz, gücünüzü, kudretinizi de bu yolda sarf ederseniz Allah-u Teala da cümlemize hidayetler halk eder. Ve çağırdığımız, dinlettiğimiz, getirdiğimiz insanlara da Rabbimiz Tebareke ve Teala hidayetler nasip edince onu da bizim amel defterimize, hasenat tarafına kaydeder. Bu yüzden لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e ki Allah senin sayende bir kişiyi hidayete getirse, yola alsa, bu senin için dünyanın kırmızı develerinden daha hayırlıdır. Dünyanın kırmızı develer, yani Arapların en kıymetli malı, enfes malı o gün o olduğu için zikrediliyor. Bugün işte 1 trilyonluk arabalar var. Duyuyoruz haberlerde, şurada burada. 1 trilyon, daha da fazlası var, arabalar var. Dünyanın en pahalı arabaların hepsi senin olsa bu mu daha iyi, yoksa senin sebebinle Allah'ın bir kişiyi yola alması mı daha iyi? Allah Teala'nın bir kişiyi hidayete erdirmesi hepsinden hayırlıdır. Onun için insanları davet edelim, biz ehl-i sünnet görüşlerini nakledeceğiz. Şu zamanımızda, dönemimizde zuhur eden, beliren fitnelere, tehlikelere, ehl-i sünnet dışı akımlara, cereyanlara işaret edeceğiz, dikkat çekeceğiz, yanlış görüşleri ortaya koyacağız. Ta ki kendimizin, eşlerimizin, çoluk çocuklarımızın imanını muhafazaya gayret edelim ki Allah-u Teala bize de acısın, Rabbim bizlere iman selameti nasip etsin. Men la yerham la yurham, acımayana acınmaz. Onun için mutlaka merhamet edelim, acıyalım. Yani insanlar göz bakarak cehenneme gidiyor. Bizim de cennetlik olduğumuz belli değildir ama biz onlara acırsak Allah da bize acır. Bu itibarla mutlaka iyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim. Benim buna yetişecek ilmim yok diyenler o zaman bu meclislere davet etsinler. Böylece bu vazifeye iştirak etmiş olsunlar, sebep olsunlar. Dâllu alel hayri kefâili, hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir buyurulduğu üzere. Getirdikleri insanlara da o ilimleri, o sohbetleri kendileri aktarmış yerine geçsinler. Allah Teala lütuf sahibidir. Herkesi efendim kolay amellere delalet buyuruyor. Kimseyi kimseden aşağı koymuyor. Sen hoca değilsen, vaaz edemiyorsan, ayet hadis okuyamıyorsan biri okur. Sen de diğerini oraya çağırırsın, getirdim. Ona sen okumuş gibi olursun. Büyük makamdır bunlar. İlim meclislerine davet, cennet bahçelerine davet. O yollara sülük edenler ve girenler efendim cennet yoluna girmiş olurlar. Onun için saat 7.30'da Ümraniye Taşdelen'de Natürel Düğün Salonu'nda imkanı müsait olan kardeşlerimizle buluşmak üzere diyoruz. Ayrıyetten yine bu zamanda şunu duyuruyorum. Birçok insanlar Mesnevi okumaya, dinlemeye merak sarmışlardır. Bunun bir zararı var mıdır? Yoktur. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruhu buyururlardı ki iki kitaba hiç itiraz edilemez. Birisi Risale-i Kutsiye'dir. Bu Nakşi Tarikatı'nın Müceddiye ve Halidiye kolundan gelen Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri'nin Allah-u Teala'nın ilhamıyla kaleme aldığı bir eserdir. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri bu Risale-i Kutsiye'yi zannedersem iki cilt halinde şerh etmiştir. Bir eseri vardır onun izahları hakkında. Çok kıymetli bir eserdir. Mutlaka okunulmalı, istifade edilmelidir. Bir, Risale-i Kutsiye'ye itiraz edilemez çünkü ne buyuruyorsa doğrudur. İki, Mesnevi'ye itiraz edilemez çünkü hakikaten itiraz edilecek bir şey yoktur içinde. Yani insanı öyle ikna edici ilimler var bu iki eserde buyurmuşlardır. Bu hususta tabi Mesnevi çok ilimler ifade eder. Ancak yorumlara açıktır. Kimisi Mesnevi'nin başındaki Bişne Vezney, Çün hikayet mi günet, ez cüdaiha şikayet mi günet, dinle neyden ne hikayet etmede, ayrılıklardan ol şikayet etmede, beytine mana verirken direktman Mevlana emrediyor, ney dinleyeceksiniz. Yani ne demek? Sanki ney dinlemek ibadetmiş gibi davul zurna çal oyna. Böyle bir şey Mevlana emretmiyor. Oradaki kastı başkadır. Ruhlar aleminden bahsetmektedir. Ruhunun ruhlar aleminden, arşın nurundan yaratılmış o kıymetli mukaddes muhitten ayrılıp zulmani, karanlık olan cisme ve bedene alaka kuraraktan bu dünyaya gelmesinden sonra ruhun ızdırabını anlatıyor orası. Şimdi neyi de işte kamışlıktan kestiler, işte ayırdılar, ondan ayrıldığı için inim inim inliyor. O çıkardığı sesler kendi yurdundan ayrılmasını, öz vatanından ayrılmasını hikaye ediyor, naklediyor, şikayetini beyan ediyor. Mesela bu gibi durumlarda şimdi hem ehli sünnet bir çizgide bu mesneviyi anlatmak meselesi, hem Farsça'ya aşina olmak meselesi, Arapçadan da meseleyi bilmek, onun şerhlerine bakmak, işte Ankaravi Hazretleri gibi, Abdullah Saray Efendi Hazretleri gibi birçok şerhleri vardır. Şerhlerine bakılmadan da mana verilemez. Şimdi önüne gelen kadın, erkek çıkıyor, işte ben Mesnevi hanım, ben Mesnevi'den anlarım, Mesnevi dersi vereyim derkene zararı faydasından çok oluyor. Ne dediğinden de efendim bir şey anlaşılmıyor. Ehliyetli, ehliyetsiz, liyakatli, liyakatsiz, icazetli, icazetsiz herkes konuşmaya başladı. Onun için herkeste fayda bulunmaz. Hatta bazısından zarar da bulaşır. Bu hususta da Mesnevi'ye merak edenler, Farsça dersi almak isteyenler, Mesnevi'nin Farsçasına aşina olmak isteyenler ve manalarını doğru ehl-i sünnet üzere öğrenmek isteyenler için de bir adres veriyoruz. Efendim, Murat Efendi, Hoca Efendi kardeşimiz bu hususta eğitimli, Farsçaya aşina bir kardeşimizdir. Efendim, bu kardeşimiz her hafta salı günü saat 8'de ne yapıyor? Çarşamba'da İsmet Garibullah Hazretleri'nin dergahı var. Büyük kurs var orada. İsmaila Kur'an kursu, büyük beyaz bina. Onun altında İsmet Garibullah dergahı var. Hem o dergahta yatırlar var. İsmet Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Hazretleri orada yatıyor. Halil Nurullah Zagravi Hazretleri orada yatıyor. Ahmet Şerif Kusevmedi Hüseyin Kusevmedi Efendi orada yatıyor. Ahmet İlmi Efendi orada yatıyor. Memduh Paşa orada yatıyor. Bunlar büyük zatlardır. Hem onlar ziyaret edilebilir. Fatiha Şerife, Yasin Şerif okunabilir. O tekkenin hemen altında Muhammed Murat Nakşibendi Hazretleri'nin dergahı var. O dergah İstanbul'da kurulan son mesnevihane Sultan Abdülmecid Han Aleyhirrahmetü vel Gufran Hazretleri'nin açılışında bulunduğu kıymetli bir yer. Kırmızı Kilise'nin üstü burası. Orada yatıyor bu zat. Mahazar'ın da müellifidir. Pende Attar Şerhi Mahazar vardır. O Mahazar'ın da müellifidir. O zatın kabri şerifi de oradadır. Efendi babamız Hacı Ali Adir Efendi Hazretleri çok büyük zattır buyururdu. Çünkü onun kaldığı tekkenin komşusu idi. Onun kabri şerifi tabii o evvel vefat etmiştir. O zatın büyük bir zat olduğunu beyan ederdi. Orada efendim Mesnevi Hane Camisi adı Mesnevi Hane Camisi'dir. O cami-i şerifte saat 8'de salı akşamı Farsça orijinalinden Mesnevi'nin metnini ve ehli sünnete göre tefsirini, manalarını dinlemek isteyen insanlar sağda solda efendim Mesnevi öğreneyim, Mesnevi'den bir şey anlayayım diyeceklerine tam kaynak adres burasıdır. Murat Hoca Efendi kardeşimizin derslerine devam edebilirler. İnşallah Rabbim dostlarının kelamlarından istifade edenlerden eylesin. Amin. Şimdi İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Sami Hazretleri Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ona mana aleminde zuhur etti ve ey imam sen akidede müçtehitsin buyurdu. Bu ne demektir? Fıkıhta içtihat başka bir şey. İtikatta içtihat daha başka bir şey. İtikatta içtihat çok çok üstün bir makamdır. İmam Maturidi, İmam Eş'ari gibi zatların elde etmiş olduğu bu makamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İmam-ı Rabbani Hazretlerine de bahşetmiştir. Biliyorsunuz anahtarlar Resulullah'ın elindedir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Mevla anahtarları ona verdi. Mevla Teala anahtarları ona verdi. Resulullah da sallallahu teala aleyhi ve sellem istediğine bu anahtarları tevdi etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında çok farklı konularda ilimler vardır. Çünkü bu mektuplar bir kişiye bir anda yazılmış şeyler değildir. Oturulup da yazılmış kitaplar da değildir. İmam-ı Rabbani Hazretleri halifelerinden, ulemadan, sulahadan yahut devlet yöneticilerinden zamanın önde gelen kişilerine mektuplar yazmıştır. Bu mektuplar Farsça yazılmıştır. Sonra tabii Arapların bundan istifadesi olmadığından Arapçaya çevrilmesi uygun görüldüğünden efendim Muhammed Murat Hazretleri, bu da Mekke'de yerleşmiş bir mübarek zattır. Medine'de bulunan Muhammed Mazhar Efendi Hazretleri'nin halifelerinden idi. Medine'de bizim Efendi Hazretleri'yle görüştüğümüz, ziyaret ettiğimiz bir Muhammed Mazhar Efendi vardı. İmam-ı Rabbani 7. torunu. Onun dedesi vardı. Muhammed Mazhar Efendi onun da adı. Bu Muhammed Murat Hazretleri mektubatı Arapçaya çeviren muarrip. O zat da onun halifesidir. Ve onun emriyle efendim Farsçayı bilmeyen İhvan-ı Din, bir de tabii o zaman Türkçesi de daha evvel yapılmış idi. Yani Farsçadan tercümesi Osmanlıca'ya çevrilmişi var idi. Fakat Arapçası yok idi. Arapça ibareli olanı yok idi. İşte efendim aslı olan Farsçayı ve tercümesi olan Türkçeyi bilmeyen İhvan kardeşler istifade etsin diye bu zata Muhammed Mazhar Efendi Şeyh'i emretti ve mektubatı Arapçaya çevirdi. Bu da zaman zaman basıldı. Zannediyorum ilk Mekke Efendi'deydi. Arapçası. O zamana kadar basılmamış idi. Onun elinde bulunan nüskaden çoğaltıldı. Sonra bazı cemaatler bununla ilgilendiler. Allah sealerini meşgul etsin. Hakikaten mektubatın Arapçaya çevrilmiş olan mektubatın baskısının çoğalması. Şu anda tabii daha fazla farklı hizmetler yapanlar da çıktılar. Allah-u Teala herkese istikamet üzere hizmet nasip etsin. Bu mektuplardan bizim seçeceğimiz bu derslerde özellikle seçeceğimiz mektuplar itikat mektupları olacaktır. İtikat mektuplarını bitirmeden evvel diğer mektuplara geçmemiz uygun olmayacaktır. Çünkü itikadı düzgün olmayan insanların amelleri düzgün olamaz. Amelleri düzgün olamayan insanların tasavvufta, tarikatte, manevi yolda ilerlemesi hasıl olamaz. Onun için bunlar birbirine bağlı şeylerdir. İşte Cibril hadisinde de beyan edildiği üzere Hazreti Cibril insan kılığına girip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip diz dize oturduklarında ilk suali imandan, ikinci suali İslam'dan, üçüncü suali ihsandan olmuştur. İşte iman, itikat neye inanacağız, nasıl inanacağız hususudur. Ondan sonra İslam amel şartlarıdır. Ondan sonra ihsan Allah'a görür gibi ibadet etme halini kazanmak için tasavvufta ilerlemek lazımdır. Ama bazıları maalesef daha birinci basamağı becermeden, ehl-i sünnet itikadı üzere inancını gözden geçirmeden, tavsiye etmeden, efendim ben evliya oldum, uçuyorum, kaçıyorum, işte şeyh oldum, şu oldum, bu oldum diye ortaya çıkmaktadırlar. Bunlar büyük bir yanlış yapmaktadırlar. Kendilerine uyanları da saptırma tehlikesiyle baş başadırlar. Onun için biz ne yapacağız? Evvela biz biliyoruz, biz neye inandığımızı, nasıl inandığımızı biliyoruz. Biliyorsun ama fazla mal göz çıkarmaz. Bir tavsiye edelim bakalım. Bir gözden geçirelim bakalım. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin beyanlarını süzgecinden geçirelim bakalım. Bizim imanımız nasılmış? Nasıl inanıyoruz? Neye inanıyoruz? Bunları böyle bu hususta yazılan mektupları bir ara tercüme etmeye de kalktım 15 sene evvel. Biraz da bir şeyler hazırlamış idim. Sonra işte bir iş çıkıyor, öbür iş unutuluyor falan böyle kalmış idi. Şimdi en azından şifahen beyan yoluyla mektupları tercümeye çalışacağım. Ondan sonra belki onlar bir kitap haline getirebilirse ne âlâ olur ama şimdi biz işimize bakalım. Ondan sonra efendim amelle ilgili konulara temas eden mektuplara geçeriz. İnşallah Allah Teala ömür versin. Her salı akşamı devam şabat istikamet nasip etsin. Sizleri de bu hususta şuurlu ve uyanık etsin. El mektubu 80 ile Mirza Fethullah el Hakim fi beyan en el firkate en naciyete min beyn el firak-ı 73 firkatu ehli sünneti vel cemaati. 80. mektubu kime yazmış? Mirza Fethullah el Hakim namındaki bir zata yazmış. Mektubun konusu ne? Efendi Hazretleri öyle buyururlardı. Bu büyüklerin mektupları ilmi olur, inançla, amelle, tasavvufla ilgili olur. Bu bizim mektuplarımıza benzemez. Biz bir tanıdığımıza, eşimize, dostumuza, hemşerimize, köylümüze mektup yazdığımızda ne yazarız? Havalar nasıl, sular nasıl? Efendim lahanalar oldu mu? Sarı kız doğurdu mu? Bizim tabirlerimiz bunlardır. Derdimiz bunlardır. Gayelerimiz düşüktür. Himmetlerimiz süflidir. Adi ve basittir. Onun için de maalesef dünya girdabından kurtulamıyoruz. Bu büyükler bir mektup yazıyor. Bakın mektubun mevzuna. Tabii şimdi bu tanımadığı bir yani tanıdığı da akrabası değil, oğlu değil, kızı değil. Efendim yabancı bir insan cemaatinden, ihvanından tabii ki ona böyle şeyler yazar. Hoca efendi bunda ne var yani şaşılacak. Öyle diyorsun ama oğullarına yazdığı mektupları da biz gördük. Bu mektubatta oğullarına yazdığı mektuplar da var. Hem de oğullarına hasret olduğu dönemde, hapiste olduğu dönemde, uzakta olduğu dönemde, oğullarının kendisinden uzakta olduğu vakitlerde, onlara yazdığı, aylarca görmediği halde yazdığı mektuplar var. O mektuplarda da bir tane nasılsınız, iyi misiniz de tabii var ama yani hiçbir özel, dünyevi, maddi konu sorulmuyor, konuşulmuyor. Sırf Allah'tan, İslam'dan, imandan, zikirden, ibadetten, huzurdan, huşudan bahsediliyor. Kolay olabilir mi? İkinci bin yılın müceddidi olmak kolay bir makam mıdır? Müceddidi Elfisani bu zat. 70 bin evliyanın serdarı bu zat. Evliyanın reisi bu zat. Benim bu hususta Efendi Hazretlerimizle beraber Hindistan'da İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin kabri şerifini ziyaret dönüşünde yaptığım sohbetlerim var. Kaset halinde herhalde tab edilmişti, neşredilmişti hatırladığım kadarıyla. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şahsiyeti ve özellikleri, makamları, mertebeleri ve faziletleri hakkında o sohbet çok önemlidir. Ama şu anda piyasada mevcudu var mı hatırlamıyorum, bilmiyorum. Orada uzun konuştuk. Yani bu 3-4 saat konuşulmuş bir şey. O ne kadar büyük bir zat olduğu, yani hakikaten biz şimdi neye bakalım? İtikatta müçtehit, 70 bin evliyanın reisi, bütün evliyanın serdarı, Abdülkadir Geylaniler ve Şah-ı Nakşibendler bile, kaddesallahu esrarahum hazaratı bile mana aleminde imamete onu geçirmişler ve onu muntazır olmuşlar, onun gelişini beklemişler ve onu imam etmişlerdir. Dolayısıyla manevi makamlar içerisinde sahabe-i kiramdan sonra evliyanın eftalidir, en üstünüdür. Bunu Abdülhakim Arvasi Hazretleri, yani Necip Fazıl'ın şeyhidir biliyorsunuz ki, muteber, mutemet bir alimdir. Abdülhakim Arvasi Hazretleri de beyan etmiştir. Birçok ulema ve şeyh beyan etmiştir. Tabi onlar evvelki ulemanın da görüşlerini nakletmişlerdir ki sahabe-i kiramdan sonra İmam-ı Rabbani Hazretlerinden büyük bir veli yoktur. Üstazımızın zahiri ilimleri kendisinden tahsil ettiği Hacı Dursun Efendi hocamız rahmetullahi aleyh, Ofta Çalek köyünde medfundur. Kabri nur olsun. Üstadımız Hazretleri ondan zahir ilimleri okumuştur. O tabii hem maneviyatı yüksek olan Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin halifesi olma şerefine nail olmuş. Zikir ehli bir zat. Maneviyatı var. Evet, bir keresinde Üstadımız Hazretleri ile İmam-ı Rabbani Müstün, Muhiddin-i Arabi Müstün konusunda konuşurken Efendi Hazretleri tabii edeben, hocasına karşı çok kesin konuşamasa da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin üstün olduğunu savunuyor. Hocası ise, yani Hacı Dursun Efendi ise Muhiddin Arabi Hazretleri'nin üstünlüğünü savunuyor. Efendi Hazretleri de tabii ki edeben hocasına sen yanlışsın diyemiyor. Ve böylece, yalnız hocası da mübarek insan tabii, birçok meseleleri mana aleminde tespit ediyor, ettiriliyor. Yani bir yanlış fikri varsa düzeltilen bir zat. O gece rüyasında ona Ahmed el Faruki diye nida ediliyor. Yani üstün olan kimmiş? İmam-ı Rabbani, Müceddid el Fithani, Ahmed el Faruki Serhendi Hazretleri. Muhiddin Arabi Hazretlerinden de üstün. Bütün meşayihtan üstün kabul edilebilecek bir makamdadır. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Onun için ilimlerinden çok istifade edeceksiniz. İnşallah bu dersleri ihmal etmeyin, kaçırmayın. Her salı efendim Lale Gül Efem'in başında hazırlanın. Arapçadan anlayanlar kitabını açsın, sayfasına baksın. Biz her seferinde tekrar ederiz, sayfamızı söyleriz. Şimdi daha uzun İmam-ı Rabbani Hazretleri ile alakalı, daha uzun kendi şahsıyla alakalı daha uzun konuşma imkanı şu anda bulamıyorum. Çünkü mühim olan buyurduklarını bir defa hazmetmek, anlamaktır. Ondan sonra inşallah önümüzdeki derslerde İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin büyüklüğünden birkaç kelamlar yine her seferinde ederiz. Şimdi ne buyuruyor bu mektubun içeriğinde? 73 fırka. İslam ümmeti 73 fırkaya ayrılacağını Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem haber verdi. Bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de ve sair kaynaklarda zikrediliyor. Efendim, Yahudilerin 71 fırkaya ayrıldığı, Hristiyanların 72 fırkaya ayrıldığı. Ve seteftere ümmeti 73 fırkaten kulluhum finnar illa vahide. Yakında benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bu ümmetim denen de Yahudi Hristiyan dahil değil. Çünkü onlar ümmeti davettirler, ümmeti icabet değildirler. Yani Resulullah onları davet etti sallallahu teala aleyhi ve sellem, çağırdı ama onlar davete icabet etmedi, İslam'ı kabullenmedikleri için onlar Bu manada ümmet değildir. Buradaki ümmetten maksat namazda Kabe'ye yönelen kıble ehli dediğimiz Müslümanım diyenlerdir. Bu Müslümanım diyenler 73 fırkaya ayrılacak. Bunların hepsi cehennemdedir. Bir tek fırka cennettedir buyurdular. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bu mektubun içinde devamı gelecek bu hadis-i şerifin. Başı böyledir. Bu mektubu da neyi beyan edecek? Bu 73 fırka içerisinden fırkayı naciye dediğimiz kurtuluşa namzet olan, tek kurtulacak olan, cennete azapsız girebilecek olan, cehenneme hiç uğramadan cennete girebilecek olan fırka kimdir? Fırkatü ehli sünneti vel cemaati. Ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Yani 73'ün biri ehli sünnet vel cemaattir. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir. Geri kalan 72 fırkadır. Bu 72 fırkanın hepsi cehennemliktir. Müslümanız dedikleri halde, namaz kıldıkları halde, kıbleye döndükleri halde, hacca gittikleri halde. Bu iş kesin böyle. Çünkü Efendi Hazretlerimizle yine bu hafta cumartesi günü uzun uzun konuştuk. Buyurdular, amelde müsamaha vardır, itikatta müsamaha yoktur. Bunun üzerine birkaç kere durdular. Yani insan bir şeyini eksik eder, efendim bir namazı kaçırır, uykuya kalır, efendim oruç borcu olur, zekattan borcu kalır, hacca gitmeden ölür mesela. Bunlarda müsamaha vardır, tevbe kapısı açıktır veya şefaat erişir, bir şey olur belki. Ama itikatta müsamaha yoktur. Yani inançta yanlış varsa onun affı yoktur. Ona şefaat de taalluk etmez. Çünkü مَا مِنْ شَفِعِنْ اِلَّا مِنْ بَعْدِزِنْ Allah izin vermeden kimse şefaat edemez. Allah da kime izin vermez? İtikadı düzgün olmayan hakkında şefaate izin vermez. Onun için o gün şefaat ancak Allah'ın izin verdiklerine illa men ezine lehurrahman ve radıye lehu kavla Allah kimin hakkında şefaat edilmeye izin verdiyse, kimin sözünden inancından razı olduysa Allah Teala ona şefaat izni verir. Yani bir peygambere sen buna şefaat edebilirsin buyuracağı zaman o şefaat edilecek insanın Allah Teala'nın razı olduğu şekilde inanıp ikrarda bulunmuş olması gerekir. Ayet-i kerimeler bu hususta açıktır. Şimdi demek ki ehli sünnet vel cemaatten başka kurtulacak yok. Geri kalanı yandı, bir ehli sünnet kaldı. O zaman bizim ehli sünnet olmaktan başka çaremiz yok. E hocam biz ehli sünnetiz derseniz, ya dur bakalım bu mektupta konuşacağız şimdi. Bu mektup beyan edecek. Sen şimdi yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ben ehli sünnetim diyor. Şimdi Vehhabilere sorsanız biz ehli sünnetiz diyorlar. Başka ehli sünnet yok. Eş'ari, Maturidi, Hanefi, Şafii hiç. Onlar diyor sadece biz ehli sünnetiz. E siz nesiniz? Ne oldukları belli değil. Hangi mezheptensiz? Hanbeliyiz diyor. Ahmed İbni Hanbel böyle diyor, diyoruz diyor. Diyor ki Abdülvahhab böyle diyor. Muhammed İbni Hanbel böyle. Yahu sen Ahmed İbni Hanbel'e bağlıyım diyorsun. Bu adam nereden çıktı? Bu adam İngilizlerin ajanı bilmem ne geldi sizin itikadınızı bozdu. Sen niye 100-200 sene evvelki adama bakıyorsun? Madem Hanbeliysin Ahmed İbni Hanbel'in görüşlerine baksana, kitaplar dolu. Adamları müçtehitlerinden, mezheplerinden, imamlarından ayırmışlar. Böyle bir orta yol çıkartmışlar ve yoldan ayırmışlar. Ama onlar ne zannediyor? Kendini ehli sünneti zannediyor. Onun için bu iş zanla olmaz. Tehlike olur. Dünyada kendisini avutur. Ahirette ve medalun minallahi ma lem yekunu yahtesibun. Hiç beklemedikleri, hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından kendilerine zuhur eder. Bu itibarla ahirette pişman olmamak için, geriye dönüş istememek için, zaten istesen de yok, şimdiden inancı düzeltmek lazım. İtikad tasih ve gözden geçirmek lazımdır. فَفِي الْمَنْعِ مِنَ الْاِلْتِفَاتِ اِلَى الْفِرَقِ الْمُبْتَدِعَةِ وَالْاِخْتِلَاطُ مَعَهُمْ وَمَا يُنَاسِبُ ذَٰلِكَ Mektubun konusundan biri de bid'atçı fırkalar, reformist dediğimiz yenilikçi inançlara sahip olanlar. Bu yenilikçi inançlara sahip olanlar ne demek biliyor musun? Şimdi 1400 sene sonra gelen yenilikçiler değil. Bunlar da dahildir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı zamanında olmayan uyduruk yeni fikirler. İşte Mutezile Resulullah ve ashab zamanında yoktu. Cebriye yoktu. Şia yoktu. Vehhabiye yoktu mesela yani. Vehhabiye ana fırka sayılmaz zaten de. 72'de ismi yok. Çünkü o 72 o hemen kısa zaman içinde peydalandı. Bunlar uzantılar. Mesela Vehhabiye mücessimenin uzantısıdır diyebiliriz. Çünkü mücessime Allah'a şekil ispat ettiler. İşte eli var dediler, ayağı var dediler. Bizim gibi iner, bizim gibi çıkar dediler mücessime. Onun uzantısı İbni Teymiye diyelim. İbni Teymiye de o yoldan gitti. Allah benim indiğim gibi iner dedi falan. Allah'ı kullarına benzetti, kendisine benzetti. İbni Teymiye böyle bir çığır açtı, bozuk çığır açtı mesela. Vehhabiler buradan geliyor. Ama şimdiki 72'de sen Vehhabi diye bir şey bulamazsın. Çünkü 72 fırkasının kimler olduğunu Şehristani Hazretleri El Milel ve Nihal isimli eserinde tek tek beyan etmiştir. Ama bunların her birinin içerisinde uzantılar vardır. Çünkü bir Şia mesela 24 fırkaya ayrılır. Ama genel ismi Şia'dır. Ama bunun uzantıları 24 fırkaya ayrılır. Kimisi Hazreti Ali'ye Allah der, kimisi peygamber der. Efendim kimisi Ebu Bekir'den Ömer'den üstün der ama onu sonra Ebu Bekir Ömer'e söver haşa. Böyle grup grup çeşit çeşit insanlardır bunlar. Ama 24 fırkanın hepsini topladığın zaman hulattır mesela en azılıları Allah, Hazreti Ali'ye Allah diyenlerdir. Bunlar mesela Şia'nın içindedirler hep. Şia'nın kısımları var. Hepsinin itikadı aynı değildir. Her tarla aynı sabanla sürülmez. Hepsi hakkında da aynı hüküm verilmez. Farklı inançlarını seçmek, temiz etmek, ayırmak lazımdır. Ama illaki her fırka ne olur? O bir ana başlığa tabi olur. Onun için şimdiki Vehhabilerin de nerede, 72'nin neresinde diye aramaya kalkarsan bir kısmını hariciler tarafında bulursun, bir kısmını mücessime tarafında bulursun. Kimisi de efendim şey yapar, oradan buradan alır, biraz ondan alır, biraz ondan alır, karışık karışık uyduruklar çıkarır. Şimdi bu zamanda öyle insanlar çoktur. Bir kısmı Mutezile'den alır, bazı inançlarını Caferilerde Şia'dan alır, bazı inançlarını Vehhabilerden alır. Bunların şimdi bu memlekette televizyonları var, ulusal kanalları var, uydudan yayınları var, efendim dünyada kitapları var, bazı İslami gazeteleri yayınlar tarafından dağıtılan eserleri var. Bunlar da böyle bir taraftan Mutezile'yi öne atar, bir taraftan Caferi'yi öne atar. Böyle saçma sapan bir karma çıkarmışlar ortaya. Allah Teala hepsinin kötü inançlarından, yanlış fikirlerinden bizi ve çoluk çocuğumuzu ve sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Amin. Ama bu işler amin demekle de olmuyor. Hem amin diyeceğiz, hem dua edeceğiz, hem de hassasiyet keşfedeceğiz. Yani kim yanlış konuşuyor, kim ehli sünnete muhalif konuşuyor? Şimdi biz söylüyorum, sonra adam diyor ki hoca ben ne var? Sen de bir tek kendin kaldın ya, başka herkese diyorsun o yanlış, o yanlış, o yanlış. Ya mübarek adam, öyle şey olur mu? Ben herkese yanlış diyor muyum ya? Doğru insanların da isimlerini veriyorum. Yanlışların ismini niye veriyorum? Yanlışların sayısı az. Doğruların ismini niye veremiyorum? Doğruların ismini veremeyecek kadar çok. Ehl-i sünnet itikadında olan hoca efendilerin, alimlerin, bunlar ilahiyat mensuplarından da var. Efendim, sayısı çok. Ben şimdi onları nasıl sayayım? 1000 tane doğru adamı sayacağıma 5 tane yanlış adamı sayarım. Niye? Bunlardan sakının demek için. Onun için dikkatinizi çekiyoruz. Bazı isimler veriyoruz. Özellikle internet konuşmalarımızı takip edin. Cübbelahmethoca.tv'de daha çok sohbetler oraya konulacaktır. Perşembe akşamları Ahmet Yesevi Derneği'ndeki sohbetlerimi takip edin. Onlarda isim de veriyoruz, cisim de veriyoruz, müşakhas örnek de veriyoruz. Ve delillerini ve hangi kitabının neresinde ne demişler cevabı şudur. Böyle konuşmalarımız oluyor tabii, bu olması gereken şey. Ama isim veriyorsak da 5 kişi 10 kişinin adını verilmekle beraber herkes kimseyi beğenmiyor, bir kendini bırakıyor demek bana iftira olur. Haksızlık olur çünkü ben doğru inançta olanlar sayılamayacak kadar fazla olduğu için onların adını veremiyorum. İnançlarında inhiraf ve yamulma olanların sayısı azdır. Elhamdülillah azdır. Allah daha da az etsin inşallah. Onlara da hidayetler versin. Onlara da düzelme nasip etsin. Amin. Duacıyız, bedduacı değiliz. Bu itibarla biz tabii ki yanlış fikir sahiplerinin burada görüşlerini beyan ediyoruz. Diğer özel konuşmalarımızda isimlerini de beyan edebiliyoruz. Soranlara tabii cevap da verebiliyoruz. Şunun kitabı okunur mu? Şunun sohbeti dinlenir mi? Şunun tefsir dersine gidilir mi? Efendim şunun programı dinlenir mi? Böyle soranlara da cevap da verebiliyoruz. Çünkü bizim elimizde bir kıstas var, bir mizan var, bir ölçü var, bir terazi var. Bizim bu hususta hassasiyetlerimiz var. Onun için Biz bu hassasiyetlerimizden vazgeçemeyiz. Kimse de bunu bizden talep edemez. Çünkü o zaman bizi yamukluğa davet etmiş olurlar ki bu davetlerine bizden icabet bulamazlar. İnşallah bulamasınlar. Şimdi bu mektup ne diyor? Bid'at sahibi fırkalara, yani burada ne dedik? Bid'at ne demek? Yenilik. Reform diyorsunuz şimdi. Bu yenilik nereden başlıyor? Hemen sahabe-i kiramın peşinden yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının ardından hariciler çıktı mesela. Hemen bir zaman sonra mutezile çıktı. Yani bunlar hemen hemen ilk 3 asırda hepsi 73'ün hepsi 72'nin diyelim. 70 bir tanesi zaten Resulullah'ın mezhebi Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Diğer fırak-ı dalle sapık fırkalar 72 fırka hemen ilk 3 asırda tamamlanmış gibidir. Ekseriyet itibariyle. Şimdi bugün de onların uzantıları mevcuttur. Bunlara iltifattan, yönelişten, itibar etmekten, sözlerini dinlemekten, delillerini istemekten engellemek bu mektubun konusu. Onlarla karışıp görüşmek, onlarla hasbihal etmek. Siz de efendim delilinizi sunun, biz de sunalım, bakalım millete açıklayalım, herkes tercih etsin gibi böyle müsamahalı yaklaşımlarda bulunmak, taviz vermek, bunlardan engellemek hususunda bu mektup yazılmıştır. Ve buna münasip konular da ihtiva etmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, maalesef bugün bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Müslüman halkımız kafası karıştırılmak istenmekte, kim neye inanacağını şaşırtılmakta, su bulandırılmakta, efendim bulanık suda balık avlanma çabasına girilmektedir. Burada tabii misyonerlerin, Yahudi ve Hristiyanların da büyük payı vardır. Onlar arkadan bu işleri kumanda ederler. Hristiyanlar biraz daha açık çalışırlar, misyonerler. Yahudiler biraz daha gizli çalışırlar. İslami cemaatlerin bazılarıyla da irtibat ve alaka kurarlar. Bu insanlar kimi iyi niyetle, kimi kötü niyetle, kimi bilerek, kimi bilmeyerek işte efendim bir orta yol bulalım, orta bir çizgiye gelelim, ben biraz geleyim, sen biraz gel derken şirazesinden işi kaydırırlar ve böylece cahil halk da ne yapacağını şaşırır. Onun için Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinde olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı zamanında olmayan hiçbir münasebet, hiçbir ilgi ve alaka caiz değildir, yasaktır, tehlikelidir. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususa dikkat çekmektedir bu mektubunda. Rezakanallahu subhanehu ve iyyakum el istikamete ala caddeti şeriatil mustafeviyye ala sahibihe salatu vesselamu ve tehiyye. Allah-u Teala bizlere ve sizlere Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem şeriat caddesi üzere istikameti, doğru çizgide yürümeyi, o dosdoğru yolda sebat edebilmeyi nasip eylesin. O yolun, o şeriat caddesinin sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salatlar, selamlar, tehiyyeler ve ikramlar olsun. Amin. Hâdâ vel emru vel bâkî minel abethi. Bir mısra ile başlıyor mektubuna. İşte gerçek iş benim bu anlatacaklarımdır. Ben şimdi neler size yazıyorsam, neler anlatıyorsam, ellerinizle, dişlerinizle sımsıkı sarılmanız gereken, dünya ve ahiret saadet ve selametinizi kazandıracak olan faydalı iş budur. Bunun dışındaki inançlar, fikirler, ameller, gayretler fuzuli kabilindendir, abestendir. Efendim, ve insanın dünya ahiret sermayesini zayi eden boş işlerdendir. Şimdi ben size ne diyorum? Ne anlatıyorum? Ve kullu firqatin minel firqis selâti ve seb'in yed'ûne ennehum muttebi'ûne lişşeriati ve yeczimûne bi kevnihim nâciin. Şimdi 73 fırka var. Hadis-i şerifle sabittir. Bu 73 fırkadan her bir fırka sorarsan derler ki, iddia ederler ki, şeriata uyanlar asıl biziz. ve kurtulacak olanlar gerçekte biziz. Buna kesin gözüyle bakarlar. Ayet-i Kerime getiriyor hemen. Estaizu billah. Kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her cemaat, kendi, her bölük, her fırka, her güruh, kendi yanlarındaki itikat, inanç ve fikirle sevinicidirler, memnun olucudurlar ve inançlarından razıdırlar. Hiç inançlarından ayrılmaya en ufak bir meyil ve ihtiyaç duymamaktadırlar. Biz bu inançla cennete gideriz demektedirler. Allah Teala ayet-i kerimesinde müşriklerden olmayın buyurduktan sonra minellezine ferraku dinehum ve kanu şia'a, dinlerini parça parça edenlerden, bak ayet bu, şia şia olanlardan, grup grup olanlardan, ayrılanlardan olmayın. Her bir cemaat kendi inancını beğenir. Ayeti mistaku halim ve nakdu vakti. Bu 73 fırkadan her birerlerinin, tabi Ehl-i Sünnet de buna dahildir. Çünkü Ehl-i Sünnet de kendi inancıyla mutmeindir ve razıdır. Ben şimdi Ehl-i Sünnet olduğumdan ve Ehl-i Sünnet itikadını bildiğim kadarıyla taşımamdan ferah duyuyorum. Memnun oluyorum, hamd ediyorum. Onun için 73'ün hepsi de kendi inancıyla ferahlanır. Mesela bu mektubun beyanı üzere onların halini doğrulayan ve vakitlerinin peşin sermayesini teşkil eden ayet-i kerime budur. Peki. Ve emmed delilüllezî beyyenehun nebiyyus sâdiku aleyhi mine s-salevâti ekmelühâ mine t-teslimâti efdalühâ. Her haberi doğru olan Muhammed Mustafa ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, salatların en mükemmeli ve selamların en üstünü onun üzerine olsun. Onun açıkladığı bir delil var. O delil neye dair? Alâ temyizi firkatin naciyetin min tilkel firakil müteaddideti. Bu 73 fırka içerisinden kurtulacak tek fırka olan Ehl-i Sünnet'i diğerlerinden temiz seçebilme ve ayırma hususunda serdettiği delil fevekavluhu sallallahu teala aleyhi ve selleme, Resulullah Efendimizin şu hadis-i şerifindeki beyanıdır. Kıyle ve menhum ya Resulallah, soruldu hadiste. Ey Allah'ın peygamberi, 72 fırka cehennemdedir, bir fırka cennettedir buyurduğun o fırka hangi fırkadır? Onlar kimdir ya Resulallah sorusuna buyurdu cevabında, اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى مَا اَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَاب۪ي. Onlar benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır. Yani ben hangi inançtaysam, ashabım hangi inançtaysa, o inançta olanlar, işte ancak onlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Ben deyince sünnetin temsilcisi odur, ashabım deyince cemaatin teşkilcisi de onlardır. Çünkü ashab cemaati temsil eder. Onun için ben buyurmakla da yetinmiyor, ashabımın da yolunda gidenler buyurarak hem sünnet hem de cemaat mefhumlarını baş kafamıza böylece sallallahu aleyhi ve sellem kazıyor, yerleştiriyor. Tabi bu hadis-i şerifte direkt cemaat lafzını göremiyorsanız da buna şaşmanıza lüzum yok. Çünkü başka hadis-i şerifler de vardır. Tirmizi hadisinde فَاِنَّهُ مَنْ فَارَكَ الْجَمَاةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْكَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُكِ اِلَّا اَنْ يَرْجَعَ. Kim cemaatten karış ayrılırsa, bu ne demektir bu cemaat? Yatsı namazının cemaatine gitmeyen demek değil. Efendim, yahut da yatsı namazının cemaati önde duruyor, bu da bir karış geride durdu demek değil. Cemaatin inancından, ashab-ı kiramın itikadından bir karış ayrılan, yani azıcık bir ayrılma gösteren, İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Ancak geri dönerse tevbesi kabul olur. Yine başka bir hadis-i şerifte ve men farakal cemaate şibran fe innehu min cüthâi cehenneme. Cemaatten karış ayrılan cehennem cemaatlerinden olur. İşte o cemaatten kastı nedir? Kainatın Efendisi'nin cemaat inancıdır. Çünkü normal namaz cemaatinden geri kalan cehennemliktir diyemezsin. Ama cemaat inancından geri kalan kesinlikle cehennemliktir. Cemaat inancı hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının inancıdır. Şimdi burada meseleler var. temas etmemiz gereken güncel konular vardır. Buna daha önce bir kıssayla gireyim, sonra konuyu şerh edeyim. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu sirruhu dört mezhep müftüsüydü. Evliyanın kutbu ve gavsiydi. Ondan sonra dört padişahın, Abdülhamid rahmetullahi aleyh'den itibaren dört padişahın huzur hocası idi. Mecellede de Bey-i Şira Muamelat Bahsi'nin müellifiydi. Bu allame zat 120 yaşına kadar yaşamış. Son ömründe Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'ni yetiştirmiş. Efendim Ömer Nasuhi Efendi duymuşsunuz. Diyanet reislerinden İstanbul müftüsü. Ömer Nasuhi Bilmen İstilat-ı Fıkhiye kamusu sahibi, dünyada eşi yok. Araplarda bile misli olmayan bir eseri yazmış. İstilat-ı Fıkhiye. İlmihali meşhur, tefsiri meşhur. Bütün eserleri muteberdir. Bu mübarek zat Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin dördüncü katibiydi. Yani sırada mecelle hazırlanırken heyette dört katip, yazıcı dördüncü. Düşünün, Ali Haydar Efendi Hazretleri kimdi? Hacı Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Zahid Kotku Efendi Hazretleri vesaire, zamandaki Alval Efe Hazretleri Erzurum'daki vesaire, zamanının bütün velileri, şeyhleri, alimleri, işte Ali Yekta Efendiler, Beşiktaş Müftüsü Fuat Efendiler, Fatih Müftüsü Ali Yekta Efendiler, hepsi, daha artık isimlerini bizim sayamayacağımız kadar, efendim Bekir Aki Efendiler vesaire. Bütün bu ulema, Osmanlı'nın son dönem uleması kendisine bağlıydı. Kendisini ziyareti eksik etmezlerdi. Bu Ali Haydar Efendi Hazretleri, efendi baba diye tabir ettiğimiz bu mübarek zat, bir gece İsmet Baba tekkesinde, tabii yeri orasıydı, orada zikirle meşgul olurken birden şeytan önüne çıktı. Bunu biz nerede yazdık? Detaylı bir bilgi almak isteyenler, Efendi Hazretlerimizin, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin Ruhul Furkan tefsiri var. O Ruhul Furkan tefsirinde Bakara suresinin cüzün son sayfasında bu kıssa yazıyor. Tafsilatı oradadır da. Şeytan karşısına çıkıyor ve diyor ki Ali Haydar Efendi Hazretleri, melun, defol, ne işin var senin burada deyince, diyor ki sana bazı sualler sormaya geldim. Allah dostlarından bazılarının görüştüğü sabittir. Efendim bu böyle olur mu? Kimse diyemez, çünkü Muhammed İbni Vasi Hazretleri çok meşhurdur. Geçmiş büyüklerdendir. Selefi salihinden sayılır. Onun yoluna şeytanın çıktığı ve ona efendim sorduğunda, sen kimsin? Ben şeytanım. Sen ne arıyorsun benim yolumda dediği zaman, aman bazı dualar biliyorsun. Her sabah o duaları okuyorsun. Benden sığınma duaları. Onu kimseye öğretme diye rica etmeye geldim. Zaten bir daha yoluna da çıkmayacağım, önüne de görünmeyeceğim. Ama kimseye öğretme dediğinde Muhammed İbni Vasi Hazretleri, vallahi ben onu kimseden gizlemeyeceğim diyerek o duaları bize öğretmiştir. Arapça dualardır. İşte ya Rabbi sen bizi gören, bizim görmediğimiz bir düşmanı bize musallat ettin. İşte onun şerrinden muhafaza et diye başlıyor. Böyle bir duadır. Allahümme sellet aleyna adüven bina basira diye gidiyor. Şimdi Muhammed İbni Vasi Hazretleri gibi birçok zevatın şeytanla görüştüğü sabittir. Peygamberlerin de görüştüğü sabittir. Velilerin de görüştüğü, gördükleri sabittir. Bunun kıssası çoktur. Sanki mütevatir, manen mütevatir diyebiliriz bu olayı. O kadar bu hususta gördüğümüz kıssa vardır. Rivayet vardır. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin de karşısına çıkıyor. Diyor ki soracaklarım var. Sor diyor. Defol. Sor da defol. Diyor ki hangi mezheptensin? Ali Haydar Efendi buyuruyor ki ehli sünnet mezhebindenim. Peki diyor. Sen hak mezhep üzere misin? Ali Haydar Efendi Hazretleri diyor, evet hak mezhep üzereyim. Şeytan diyor ki ama 72 fırkanın her biri biz hak üzereyiz diyorlar. Sen de diyorsun ki ben ehli sünnet üzereyim ve hak üzereyim. Senin hak üzere olduğunun delili nedir? Delili nedir? Deyince Ali Haydar Efendi Hazretleri bir ayet okuyor. Şu anda o ayetlerin tafsilatı bizde hazır değil. Çünkü çok uzun bir muhavere oluyor. Görüşme konuşma oluyor. Saatler sürüyor. Bir ayet okuyorum buyuruyor. Kendisi anlatıyor bunu. Onu kendisinden dinleyen kim? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Mesela ilk ravi dinleyenlerden. Bir ayet okuyorum diyor. Şeytan da bana bir ayet okuyor. Öbürlerinin görüşüne sanki efendim bir kapı açan, bir mana yoruma müsait olan bir ayet okuyor. Ben bir ayet okuyorum, o bir ayet okuyor. Ben bir hadis okuyorum, o bir hadis okuyor. Böylece şeytan beni bayağı uğraştırdı diyor. Saatler geçti. Bayağı darlandım. Yani sıkıntı yaptı bana. Onu yenememek, pes ettirememek, mağlup edememekten dolayı bir sıkıntı geldi içime. O sıkıntıyla beraber zaten Alaaddin Efendi Hazretleri ayakları tutmazdı son zamanlarda falan. Yatağın üzerinde otururdu. Yer yatağı üzerinde. Yatağın üzerinde sırtımı yastığa doğru koydum. Ağırlık geldiği için. Şeytan başımda bekliyor. Öyle duruyor. Efendim, ayet hadis, ayet hadis, ayet hadis. Ben okuyorum o okuyor, ben okuyorum o okuyor. Mutezile'nin delili şu, Cebriye'nin delili bu, Müşebbiye'nin delili bu, Mücessime. Böyle bir şeyler. Öne atınca, sırt üstü yatınca, sırt üstü yatmaktan bu fazilet vardır. Sırt üstü yatmak peygamberlerin yatışıdır. Sağ üzere yatmak ulemanın yatışıdır. Sol üzere yatmak ümeranın yatışıdır. Çünkü onlar çok yemek yerler, çok yemek yiyen sola yatması lazım hazım için. Yüzüstü yatmak da şeytanların yatışıdır. Bu yüzden peygamberlere vahiy geldiği zaman sırt üstü yatarlardı. Bunun da hikmeti sebebi nedir? Beyin otururken, insan otururken beyin kendini oturtmak ve dik tutabilmek için gücünden bir kısmını kendini ayakta tutabilmeye harcadığından tam efendim kapasite çalışamıyor. Sırt üstü yattığın zaman vücudu ayakta tutma derdi kalmadığından hafıza, anlayış beyinde kümeleniyor, toplanıyor ve böylece daha kolay anlayış hasıl oluyor. Ezberleme hasıl oluyor veya düşünce hasıl oluyor. Efendi babamız da ben diyor sırt üstü yatınca Allah-u Teala şu ayeti aklıma getirdi. Bakara suresinin birinci cüzün, cüzün başındaki sayfa. Ve kâlû kûnû hafızlık yapan herkes oradan başlar. Herkesin bildiği sayfede. Estaizu billâh. Fe in âmenû bimithli mâ âmentum bihî fekad ihtedev. Ve in tevellev fe innemâ hum fî şiqâk. Feseyekfî kehumullâh. Ve huvessemî'ul alîm. Peki. Ne buyuruluyor? Muhataplar var siz diye. Muhataplar kim? Baş muhatap Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonraki muhataplar sahabe-i kiram. Çünkü o dönemde yaşayanlar ilk muhataplar. Ey Habibim ve ashabı, eğer Yahudiler ve Hristiyanlar, bak bu ayet onlar hakkındadır. Çünkü yukarısı ne diyor? Sayfanın başı. Estağfirullah. Ve kâlû kûnû hûden ev nasâra tehtedû. Yahudiler dediler ki Yahudi olun hidayete erersiniz. Hristiyanlar da dediler ki Hristiyan olun hidayete erersiniz. Kul ben millete İbrahim'e hanim. Habibim de ki hepiniz dalalettesiniz. Hiçbirinize uyan doğru yolu bulamaz. İbrahim aleyhisselam Müslümandı. Batılları terk edip Hakk'a yönelmişti. Ancak İbrahim aleyhisselamın dinine uyan felah bulur. İşte onun dini üzere benim. Ve mâ kânem lel müşrikîn. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Siz Uzeyr Allah'ın oğlu diyerek, İsa Allah'ın oğlu diyerek Allah'a ortak koşanlardansınız. Ondan sonra kulu deyin. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar, hidayet bulmak istiyorsanız deyin. Âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim. Ne deyin? Biz Allah'a inandık. Bize indirilen kitaplara inandık. İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara, sonra gelen peygamberlere, indirilen bütün ayetlere, vahiylere inandık. İsa Aleyhisselam'a verilen İncil'e inandık. Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat'a inandık. Bütün peygamberlere verilen, ki Kur'an'da bunun içindedir. Bütün peygamberlere verilenlere inandık. لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ Onlardan hiçbirinin arasında inanmak bakımından ayrım gözetmeyiz. Hepsine inanırız. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Biz onları gönderen Allah'a ve onlara bu kitapları indiren Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Deyin hidayete erin. Bunu demedikten sonra, böyle inanarak demedikten sonra dalalettesiniz ve felakettesiniz. Bu açık ayet. Peşinden ne geliyor? فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ Ey Habibim ve ashabı, bu Yahudi ve Hristiyanlar, فَاِنْ اَامَنُوا eğer iman ederlerse, inanırlarsa بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ sizin inandıklarınıza, sizin inandığınız gibi. Buranın manası bu. Siz neye inanıyorsunuz? Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, Kur'an'a, ha. Bunlara inanırsalar. Ne gibi? Sizin inandığınız gibi. Çünkü Allah'a inanıyorum diyor ama oğlu var diye inanıyor. Öyle olmaz. Siz nasıl inanıyorsunuz? Allah'ın lem yelid ve lem yuled doğurmadı, doğrulmadı. Oğlu yok, kızı yok, anası yok, babası yok. Ve lem kullu kufuven ahad. Eşi yok, dengi yok, benzeri yok, misli yok. Ha. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa, sizin inandıklarınıza, sizin inandığınız gibi inanırlarsa, fakat ihtedev, işte o zaman gerçekten hidayete ermiş olurlar. Ve intevellev, sizin inancınızdan azıcık bile ayrılsalar, yüz çevirseler, dönseler, fe inne ma'un fi şikak, onlar tam bir ayrım içinde, efendim, ihtilaf içinde, muhalefet içinde, doğru yoldan ayrılmış bir biçimdedirler. Feseyekfikehumullah, sen merak etme, yakında onların şerrine karşı Allah sana yeterli gelecektir. Ve vessemi'ul alim, hakkıyla işiten ve gerçeği bilen, en iyi bilen ancak odur. Böylece bu sayfada sıbgatallah, bu Allah'ın boyasıdır. İslam Allah'ın boyasıdır. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık. Rabbim bizi İslam boyasıyla boyadı. Allah o boyayı çıkarmasın. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Boyama bakımından Allah'tan daha güzel kim olabilir? Biz onun boyasıyla boyandık. Ve nahnu lehu abidun. Biz ona ibadet edicileriz. Kulluk edicileriz. Ortak etmeyen kimseleriz. Evet. Ondan sonra قُلَ تُحَاجُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ Bizim de sizin de Rabbiniz Allah iken siz Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ Ey Yahudi Hristiyanlar, sizin yaptıklarınızı sizden sorulacak, bizim yaptıklarımız bizden sorulacak. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ Biz Allah'a ihlasla ibadet ediyoruz. İbadeti ona tahsis ediyoruz. Siz böyle yapmıyorsunuz, şirk koşuyorsunuz. اَمْ تَقُولُونَ اَيْنَ اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَعِلَ وَاِسْحَاقَ وَاَقُوبَ وَاَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى Yoksa o Yahudiler ve Hristiyanlar, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onların torunları olan peygamberler Yahudiydiler ya da Hristiyandılar, öyle mi diyorlar? Kul sen onlara söyle, اَنْتُمْ عَلَمُ اَمِلَّا Siz mi daha iyi biliyorsunuz, Allah mı daha biliyor? İşte Allah bana Kur'an indirdi, Kur'an'da gerçekleri beyan etti. Sizin foyanızı meydana çıkardı, gizlediklerinizi meydana çıkardı. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan yanında bir şahitlik bulunup da onu gizleyen insandan daha zalim kim olabilir? Ey Yahudiler, siz bilmiyor musunuz ki ahir zamanda Muhammed Mustafa gelecek? Tevrat bunu haber vermedi mi? Ey Hristiyanlar, siz bilmiyor musunuz ahir zamanda Muhammed Mustafa gelecek? Peygamberiniz İncil'de müjdelemedi mi benden sonra gelecek Ahmet'in müjdeleyicisi? Niye bile bile bunları gizliyorsunuz? وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلْنَ عَمَّا تَعَمَّلُونَ Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değil. Bu Bakara suresinin ilk cüzünün tüm sayfasını hemen hemen mana verdim size. Şimdi burada Allah Teala Habibine ve ashabına hitabında ne buyurdu? Buyurdu ki sizin inandığınıza, sizin inandığınız gibi inananlar hidayettedir. Şimdi Ali Adel Efendi babamız şeytana ne dedi? Doğruldu yataktan, kalktı. Gel bakalım buraya sen. Bu ayette sizin inandığınız gibi buyurulan muhataplar kim? Şeytan da demek zorunda kaldı ki Resulullah ve ashabı. Çünkü o zaman ayet inerken kim vardı? Onlar. Peki Resulullah ve ashabı zamanında bu 72 fırkadan konuşuyorsun bana. Mutezile'nin delili şu, Cebriye'nin delili bu, Kaderiye'nin delili bu. Konuşuyorsun. Bir şeyler konuşuyorsun. Resulullah'ın zamanında Mutezile diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Şia diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Cebriye diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Mürciye diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Müşebbiye diye bir mezhep var mıydı? Yoktu. Mücessime diye var mıydı? Yoktu, yoktu, yoktu, yoktu. Dolu fırka. Hiçbiri yoktu. Sünnet var mıydı? Vardı. Cemaat var mıydı? Vardı. Ehli sünnet vel cemaat inancı var. Şimdi sizin inandıklarınıza sizin gibi inananlar hidayet edir. Şimdi dedi anladın mı? Ben ehli sünnet vel cemaatim. Resulullah ve ashabı nasıl inanıyorsa öyle inanıyorum ve ben haklıyım diyorum. İspat ettim mi haklı olduğum? Kur'an buyurdu mu ki sünnet üzere ashabın inancı gibi inananlar hidayettedir. Ben de o inanç üzereyim. Öbürleri o zaman da var mıydı? Yoktu. Olmadığına göre sonradan çıktı. Sonradan çıktığına göre Resulullah ve ashabının inancı üzere değiller. O zaman onlar hidayette değiller. O zaman şeytan sessiz kalmak zorunda kaldı. Kafayı eğdi büktü. Onu kovdum diyor. Defol buradan. Ondan sonra da sakın bir daha buraya gelmeyeceksin. Sana burayı yasak ettim. Allah dostlarına tasarruf vermiş velilerine. Ertesi gece diyor yine geldi diyor. Camdan bakıyor efendim baba cam kenarında ibadet eder. Cam kenarından bakıyorum dedi. Şadırvanın orada abdest alacak yer var aşağıda. Orada dolanıyor oralarda. İçeri atlayamıyor giremiyor daha yasak ettim. Onun için o tekkenin içerisinde Hatmi Şerife sohbete gelenler için öyle buyururdu. Şeytan buraya giremez. Ben ona yasakladım burayı. Onun için onun sohbetinde bulunanlar Efendi Hazretleri anlatırdı. Bazı kere 3-4 saat sohbet ederdi pazar sabahında. Efendi Hazretleri o zaman Beykoz'a öğlende giderdi. Sonradan ikindiye aldı. Bizim bildiğimiz ikindiydi. Efendi Baba zamanında her öğlen giderdi. Beykoz'dan geldiler. Dediler bize bunu vaaz etmeye için gönder. Efendi Hazretleri'nin için izin istediler. Efendi Baba da buyurdu ben seni yanımdan ayırmak istemiyorum ama garip zamandır ne yapalım sohbete istediler. Onun için gidesin. Efendi Hazretleri o zamandan başlamış idi. Beykoz'a o bakımdan çok önem verirdi. Ve Efendi Hazretleri buyururdu sabahtan sohbet başlar işrakta. Diyelim öğlen namazına Beykoz'a zor kavuşurduk. Bir abdest tazeliyor arada başka bir şey yapmıyoruz. Bir abdest tazeleyip Beykoz'a zor kavuşurduk. Anlasana 3-4 saat en az sohbet ediyor. Öyle sohbet ederdi bize ki buyurdu. Az kalsın Mevla'yı açıp gösterecek. Böyle bekliyoruz yani. Perdeyi açacak Rabbimizi görecek. Öyle anlatıyor Allah-u Teala'yı. Allah'ın dostları böyle. İşte orada çok feyiz olur. Adam 3-4 saat dursa hiç anlamaz. Bir dakika gibi gelmez. Nur kaplar herkesi. Şeytan buraya giremez buyurduğunun sırrı odur. Ama ondan sonra buyururdu. Ama kapıda bekliyor sizi. Ne demek o? Buraya giremiyor ama şimdi siz burada torbayı dolduruyorsunuz, kazanıyorsunuz. Kapıda bekliyor. Deldirecek torbayı. Niye? Birine gıybet ettirecek, birine dedikodu ettirecek, birine yalan dedirtecek işte. Cemaate bir günah işlettirip de kazancını zayi ettirmek isteyecek. Onun için derdi buraya giremiyor ama kapıda bekliyor sizi dikkatli olun. Malınızı muhafaza edin, kazancınızı kaybetmeyin. Allah Teala kabrini nur eylesin, derecesini âli eleyip hepimiz tarafından kendisini hayırla mükafatlandırsın. Şefaatlerine, himmetlerine dahil eylesin. Amin. Bu mübarek zatın başına gelen bu hadise Ruhul Furkan tefsirinin 1. cildinde var. O kalıcı olur. Belki konuştuğum sizin kafanızda kalmaz. Oradan kitaptan da bakarsınız. Yani bu mesele ne güzel burayı izah etti. Şimdi 73 fırkanın hepsi ben haklıyım der. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Hepsi ben şeriata uyuyorum. Ben kurtulacağım der. Buyuruyor. İşte Şeytan Efendi Baba'ya dediği gibi herkes haklıyım diyor. Bak delilleri var. Şu şu şu okuduğu gibi. Ama Efendimiz ona sallallahu aleyhi ve sellem neyle cevap verdi Resulullah Efendimiz soranlara? Bu tek fırka 72'den nasıl ayrılacak? Şu cümlesiyle. Benim ve ashabımın yolunda gidenler. İşte bu cümle ne yaptı? Efendim vasf-ı mümeyyiz oldu. Ehli sünneti diğerlerinden ayıran bir nitelik oldu. İşte aynı Efendi babamızın da şeytana verdiği onu şeytanı susturup mağlup ettiği cevap Allah ona neyle ilham etti? Bakara suresinin ayetindeki bu ilham nedir? Ne buyuruyor burada? Sizin inandığınız gibi inananlar. Sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi inananlar. İşte o benim ve ashabımın yolunda gidenlerle nasıl birleşiyor? Nasıl ekleniyor birbirine? İkisini bir araya getirdiğin zaman da tam ehli sünnet yolu ayrılmış oluyor. Resulullah Efendimiz zamanındaki itikat ve inanç neyse o inanç üzere olanlar. Şimdi kardeşlerim, dinleyenlerim, İnsaflı insanlar, vicdanlı Müslümanlar, dikkatli olun. Bazı hocalar çıkmış. Bunlar ilahiyat hocaları. Bunlar birçok cemaatlerin güvendiği hocalar. Bunlar bazı İslami gazetelerde köşe yazarı. Ne diyorlar? Diyorlar ki Yahudi Hristiyanlar bizim peygamberimize inanmadan cennete gider. Nasıl diyorlar bunu? Neye dayanarak? Bakara suresinde bir ayet varmış. Estaizu innellezine amenü vellezine adi usne ve sahabine ve nesara men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan felehu mecruhum inde rabbim. Ha, Yahudi Hristiyan vesaireyi sayıyor. Rabbim buyuruyor ki Allah'a ve ahirete inanıp ameli salih işleyenler mükafatını alacak. Bu kadar ayetler var iken o kadar ayeti görmüyor, bir ayet bulmuş tek. Onda da diyor ki Allah'a ahirete inanırsa yeter, bizim peygamberimize inanmasa da olur. Ya sen İslam şartını ikiye mi indirdin? Yok, Müslümanlar için 6 diyor, Yahudi Hristiyanlar için tenzilat yaptım, ikiye indirdim diyor. Niye ayet var diyor. Ya sen ayeti böyle mi anlıyorsun? Peki ben bak deminden beri Bakara suresini okudum. Allah Teala Yahudi Hristiyanlar hidayetteyiz, biz, siz de bizden olun hidayete erin diyenlere ne cevaplar verdi? Dinlediniz, insaf edin ya. Rabbim ne buyuruyor? Bütün peygamberlerin arasında ayrım yapmayız derseniz, bütün kitaplara, peygamberlere inanırsanız, İslam'a girerseniz, biz Müslümanız derseniz, inanıp da derseniz tabii, zorla değil, o zaman hidayettesiniz. Yoksa dalalettesiniz. Dalaletteki adam nasıl cennete girecek ya? Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam da Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Efendim peygamberlerin hepsi Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi inandılar, müjdelediler. Onun gelmesini beklediler, ona ümmet olmak talep ettiler. E şimdi Resulullah niye geldi, niye gönderildi o zaman? Geldi sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekleri beyan etti. E şimdi buna inanmayan nasıl cennete girecek? Allah buyuruyor, biz bütün insanlara seni gönderdik, bütün insanlar. E Yahudi Hristiyan insan değil mi? Müjdeci ve uyarıcı olarak. Peki öbür ayette ne buyuruyor? Ve ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Biz her gönderdiğimiz Resulü Allah'ın izniyle itaat olunsun diye gönderdik. Yoksa şunlar itaat etse olur, bunlar itaat etmese olur. Böyle bir anlayış olabilir mi? Peki sen inanmıyor musun ki Resulullah bütün insanlara gönderildi? İnanmıyorsan kafir olursun. Çünkü Allah buyuruyor ki linnâsi kâfeten. Bütün insanlara diyor. Sen dersen ki Yahudi Hristiyanlara gönderilmedi, kafir oldun. E bu ayetle sabittir. E sen dersen ki peygambere itaat etmeyen cennete girer, kafir oldun. Çünkü Allah buyuruyor ki her Resul itaat olunsun diye gönderildi. Yoksa efendim sen de peygambersin deyip geçesin diye değil. İtaat edilecek. İtaat ne öyle olur? فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوا فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا عَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ينَ اُنْزِلَ مَعَوْا. Bak Allah Teala yine ehli kitaptan, Yahudi Hristiyanlardan bahsettikten sonra ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Tevrat'ta da İncil'de de adını yazdığım, vasfını beyan ettiğim, o Nebi-i Ümmi, ahir zaman peygamberi, Ümmi diyor bak, bütün vasıflarını söylüyor. Okuma yazma bilmez, mektep medrese görmemiş, bir hocanın önüne diz çökmemiş, sadece Allah'ın vahiyle yetiştirilmiş, o peygambere uyanlar, uyanlar diyor bak, inanmak da yetmiyor, uyacaksın. Mesela bir Yahudi Hristiyan dese ki, ben de Muhammed'in de peygamber olduğuna inanıyorum ama Yahudiliği bırakmam, ona uymam ama o da peygamber dese cennete giremez. Çünkü Müslüman olmuş olmaz. İnanmak başka, uymak başka. Orada ittiba, uymak şartı getiriliyor. Ondan sonra yine ayetin sonunda, فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ, o peygambere inananlar, وَعَزَّرُوا, ona destek verenler, yardım edenler, وَنَصَرُوا, onun dinine yardım edenler, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَعَهُ, onunla birlikte indirilen nura uyanlar. Yani Kur'an'a uyanlar. Duyanlar demiyor, uyanlar. İnandım doğru diyor. Değil. Uyacaksın. Uyacaksın derken amel bazında bütün amelleri yapacaksın demek değil. Kul günahkar olabilir, emirleri terk edebilir, yasaklar işleyebilir. Ama helalı helal bilecek, haramı haram bilecek. Bu uyma itikat anlamında, benim dinim budur. Yahudilikten uzağım, Hristiyanlıktan beriyim. Ben İslam dini ve itikadı ve ameli üzereyim. Ama kul kusursuz olmaz. O amel kusuru adamı dinden çıkartmaz. İşte ulâikehumul müflihûn. Ancak onlar felah bulacak, kurtulacak. Başka kurtulan yok. Kul yâ eyyühen nâs innî rasûlullâhi aleyküm cemîan illezî lehû mülkü semâvâti vel ard. Habibim insanlara duyur. Bak yâ eyyühen nâs, ey insanlar diyor. Bak ey Müslümanlar demiyor. İnsaf edin, siz nasıl ilahiyatçısınız? Siz nasıl hocasınız? Siz nasıl Arapça biliyorsunuz? Yoksa başka bir derdiniz mi var? Ey insanlar, ben Allah'ın size elçisiyim. Cemiyan hepinize. Ey insanlar hepinize. E ben hepinize Allah'ın Resulüyüm dedikten sonra sen Resul'e uymadan, o peygambere inanmadan Yahudi Hristiyan cennete girer. Bir ayet buldum diyorsun. O ayet efendim nedir? Mutlaktır. İki şartı söyler. Öbür ayet onu kayıtlar. Öbür ayette dört şart var. Öbür ayette meleklere inkar edenler, peygamberlere inkar edenler, kitapları inkar edenlerin cehennemde ebedi olduğu söyleniyor. O halde ne yapacaksın? Ya onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubunda bu konuyu beyan ederken bu hususa dikkat çekiyor. Diyor ki fezikrul ashab, hatta burada ehli sünnet olabilmek için de şart, Müslüman olabilmek için de. Evvela bir Müslümanlık dairesine gireceksin. Ondan sonra ehli sünnet dairesi daha dar bir dairedir. Ehli sünnet olabilmek daha hassasiyet ister. Ma'vucudil kifaye bi zikri sahibi şeriat aleyhissalatü vesselam ve tehi. Şeriatın sahibi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sadece benim yolumda gidenler buyurabilirdi. Benim yolumda gidenleri demekle yetinmedi. Ne yaptı? Ashabımın da yolunda gidenler. Fî zâlikel mahal. Bu noktada ashabı da andı. Bu yümkün en yekûne lilîzân. Mümkündür ki bu neyi anlatmak istiyor? Neyi bildirmeyi hedefliyor? Bienne tarîkî ve tarîkul ashab. Benim yolum ashabın yolu aynıdır. Ve tarîkun necât menûtun bittibâhi tarîkün fâsb. Evet, kurtuluş yolu onların yoluna uymaya bağlıdır. Sadece bu yeter ki. Makalallahu teâlâ. Ve yutâ rasûl ve gadâta Allah. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyurdu Rabbim. E peki sen nasıl diyorsun ki peygambere itaat etmeden Allah'a itaat olur, cennete girmek olur? Fekâne itaatur rasûlü aynâ itaatillâhi teâlâ. Peygambere itaat Allah'a itaatın ta kendisidir. Ve hilâfü itaati sallallahu aleyhi ve sellem aynâ masiyeti teâlâ tekaddes. Resulullah'a itaat etmemek, uymamak, emrini dinlememek, yasağından kaçmamak Allah'a karşı gelmenin ta kendisidir. E şimdi Resulullah'a uymayan adamlar, inanmayan adamlar cennete girecek nasıl dersin? Resulullah'a itaat etmiyorsa Allah'a hiç itaat etmiyor. Resulullah'ın efendim sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine karşı geliyorsa Allah'a tümden karşı geliyor. Ve kad ehberallahu subhanehu an hali cemaatin zaamu taatehu teala hilafe taatir rasul. Bir cemaat çıkıp da Allah'a itaat başka, peygambere itaat başka, bir insan peygambere itaat etmeden de Allah'a itaat edebilir derse bunun durumunun ne olduğunu Allah haber verdi. Ve hakeme bi küfrihim, bunların kafir olduğuna Allah karar verdi. Haythu kâle sübhâne, Rabbimiz kitabında buyurdu. Yuridûne en yuferriqû beynallâhi ve rusûlih. Ve yekûlûne nü'minu bi bâdın ve nekfurû bi bâd. Nisa suresinde 15. ayet-i kerimede. Bak ne buyuruyor? Onlar Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Ne derler? Kimine inanırız, kimine inanmayız. Allah'a inanırız, peygamberlerine inanmayız. Veyahut da peygamberlerden kimine inanırız, kimini inkar ederiz. İsa'ya inanırız, Musa'ya inanmayız. Musa'ya inanırız, Muhammed'e inanmayız. Salavatullah ala nebiyyina aleyhi ve ecmain. Bunlar, ulâkevmül kâfirûne hakka, katıksız kafirlerdir, kesin kafirlerdir, gerçek kafirlerdir. Hangi hoca size diyebilir ki peygambere inanmadan da olur? E peygambere inanmadan olur, Allah'a ahirete inanmak yeter diyen adama ben sorarım, onun alnını karışlarım. Derim ki ona, gel bakalım, bir Yahudi Allah'a ahirete inansa, Musa aleyhisselama inanmasa, Tevrat'a inanmasa cennete girebilir mi? Giremez der. Çünkü öbür türlü ne demiş olur? Peki Tevrat'a inanmasa, Musa aleyhisselam ona gönderilmiş, ona da inanmasa, bunun kendi peygamberi yok, dini yok, Yahudi de olamıyor ki bu. Peki bu adam o zaman nasıl cennete girecek? Allah'a inanıyorum, ahirete inanıyorum diyecek. Musa aleyhisselama, Tevrat'a inanmayacak. E peki ona inanmak şarttır derse ben o zaman derim ki bizim peygamberimize inanmak o ayette yok diyorsan o ayette hiçbir peygambere inanma şartı yok ki. Zaten o zaman Musa aleyhisselama inanmasa da olur. O zaman Tevrat'a, çünkü orada kitap şartı da yok ki, Tevrat'a inanmasa da olur. Orada melek şartı da yok ki, o zaman meleklere de inanmasa da olur. E bir Hristiyan İsa aleyhisselama inanmadan, İncil'e inanmadan cennete girmez, giremez. E bizim peygamberimize inanmadan giriyor ve ona inanmadan giremez diyorsun. Ama ben de derim ki o ayette sadece Allah ahiret var. O zaman İncil'e de inanmasa girer, İsa aleyhisselam da inkar etse girer. O zaman nasıl Hristiyan oluyor? Zaten Hristiyan da olamıyor ama senin dediğine göre giriyor. Böyle saçmalık olabilir mi ya? İman şartında iş adamına göre tenzilat olabilir mi ya? İşte burada büyük bir bela var. Bu zihniyeti aşılamak isteyenlerin derdi ne? Şimdi millete böyle diyecekler, bu sefer bütün millet bakacak. Yahudi de Hristiyan da cennete giriyor. Ben niye boşuna Müslüman oldum, canım çıkıyor. Benim 6 şeye inanmam lazım, onun 2 şeye. Ben efendim içki içemiyorum, kumar oynamıyorum, zina, her şey haram haram haram. Hocalar bizi mahvetti. Ben şimdi ne yapacağım? Hristiyanlara içki serbest. Uçakta bir gavur düştü yanıma. Gavurca da anlamıyorum. O arkadaş tercüme ediyor bana. Şarap içiyor orada. Sen diyor niye şarap içmiyorsun diyoruz. Haram, günah, biz Müslümanız. Olur mu diyor, İsa Aleyhisselam'a inan mı? İnanıyoruz, İsa Aleyhisselam çok şarap içerdi diyor. Tövbe ya Rabbi. Şarap tulu mu olmuş kendisi, İsa Aleyhisselam ne işi var şarapla? Mesele o değil. Ama adam şimdi diyecek ki madem Hristiyan da cennete giriyor, bu hoca efendiler böyle fetva verdi. E şimdi bu hocalara bu fetvayı verdirenler kim? Misyonerler. Onun arkasında tabii daha bir dünya gücü Yahudiler. E bu güç ne demek istiyor? Ne dedirtmek istiyor? Efendim Müslüman olmakta lüzum yok. Çünkü bu millete bunu alıştıra alıştıra üfleye üfleye yiyecekler. Sonra milletin gençleri bakacak, güvenilir hocalar böyle diyor. Köye güvenilir. Bu zamanda muhteber köşe yazarı bunlar. E bu sefer ne diyecekler? Ya o zaman ben ne Müslüman olayım? E hadi Müslümanlara diyecek, hadi size elveda. Efendim cennete görüşürüz. Nasıl olsa hepimiz cennete gideceğiz. E Müslüman kalmayacak. Adam diyecek ki ben niye bu kadar helal haram canım çıksın? Yahudi olayım, Hristiyan olayım, her yol serbest. Cennete de girmek var. O zaman mesele yok. E bu neyin işine gelecek misyonerlerin? Baktılar ki Türk milletini gavur edemiyorlar. Baktılar ki bu memleketin bu bölgeyi işgal edemiyorlar. Baktılar ki Büyük İsrail'i kuracaklar Türkiye'den, bu hudutlardan toprak alamıyorlar. Onun için zaten dış güçler, iç güçler böyle çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Efendim iç savaş, dış savaş çıkaralım da ne yapalım? Bölelim, bölüşelim. Dertleri bu. Ama Türk milleti Müslümandır. İnşallah Müslüman kalacaktır. İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir millettir. Bu milletin evladı bu oyunlara gelmeyecektir. Zaten onlar da onun için Çanakkale'de geldiler, denizin dibini boyladılar. Nerede geldilerse Allah Müslüman Türk ordusu bunları yerin dibine geçirdi. Bunun için bunlar da taktiği değiştirdiler. Ne yaptılar? Bazı hocaları kendi saflarına aldılar. Gizli anlaşmalar yaptılar. Ve dediler ki millete dedirttirelim ki Yahudi Hristiyan da cennete girebilir. Allah ahirete inansın yeter. Bunu dedirtmek suretiyle bizim milleti Yahudi Hristiyanların bakış açısını ne yaptılar? Efendim çok müsamahalı davrandırdılar. Diyalog çizgisine getirdiler işi. Ve böylece hadi sen de gireceğim, ben de gireceğim. Sen de doğrusun, ben de doğruyum diyerekten yakında bir panel düzenlemişler. Efendim Mardin'de cennet yapmışlar, cehennem yapmışlar. Bir de Sırat Köprüsü Tattıravalli yapmışlar. Bartelemos önde. Efendim müftü arkada. Ondan sonra papaz, haham hepsi beraber Sırat'ı geçmişler. Yeşilliğe, cennete ulaşmışlar. Bunların CD'leri var, görüntüleri var, haberlere çıkıyor bunlar. 5-6-7 seneler evvel Harran'da, Urfa'da İbrahim'i dinler adı altında bir saçmalık sergilediler. Gittiler orada ne yaptılar? Niye Müslüman Yahudi Hristiyan alabiliyor da Yahudi Hristiyan Müslüman kız alamıyor? Dediler, bu memlekette Urfa gibi yerde bir Müslümanı Hristiyan veya Yahudi neyse Müslüman olmayan biriyle nikahladılar. Halbuki bir Müslüman kızın Yahudi Hristiyanla evlenmesi haramdır. Sorun Diyanet'e bakalım, nedir fetva? Haramdır. Böyle olduğu halde niye bunlar yapılıyor? Yumuşak olun, diyalogçu olun, birbirinize iyi bakışlı olun, iyi görüşlü olun. Hep kardeşiz, hep cennete gideceğiz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu sefer ne olacak? Misyonerler cirit atacak. E Hristiyanlar da cennete gidecek nasıl olsa. Al 200 euro, gel Hristiyan ol. E ondan sonra gel efendim Yahudi ol. Yahudi ol diye Yahudilik davet etmez. Yahudiler kendine davet etmez çünkü anasının Yahudi olması şartı var. Hristiyanlık öyle değil. Hristiyanlık herkesi Hristiyanlığa davet eder. Afrika'nın dibine kadar gider. E bu arada ne olacak? Yahudilik zaten Hristiyanlığı ne kullanıyor? Piyon kullanıyor. Maşa kullanıyor. Böylece Hristiyan olmalar efendim ilerliyor memleketimizde. Misyonerlik faaliyetlerine dikkat etmek lazım. Ama şimdi Yahudi Hristiyan cennete girecek diye bu uydurma saçma fetva ne oldu? Bunların ekmeğine yağ sürdü. Dolayısıyla Allah'ı peygamberden ayıramazsın. Peygambere itaatsız Allah'a itaat olmaz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram nasıl inanıyordu? Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Herkes okuyor Bekara suresinin sonu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye inandı? Rabbinden kendine indirilen Kur'an'a inandı. Ve hadislere inandı. Hadisler de Allah'tan indirildi. Aynen vahidir. Hadisleri inkar eden kafir olur. Küllün âmene billâhi ve melâiketi ve kütübihi ve rusul. Hepsi neye inandı? Allah'a inandı, meleklere inandı, bütün kitaplarına inandı, peygamberlerine inandı. Hepsi ne dediler? La nüferriku beyne ehadin min rusul. Peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayıramayız. Hepsine inanırız. İnanmak zorundayız. İnanıyoruz dediler. İşte Amen Resul bize anlatıyor. E burada ne buyuruyor? Benim ve ashabımın yolunda gidenler hidayet üzeredirler. Efendim babamızın okuduğu ayette ne buyuruyor? Sizin inandıklarınıza, sizin gibi inananlar hidayettedirler. E daha şimdi Yahudilik üzere, Hristiyanlık üzere kalan, sebat eden, dinini bırakmayan, Müslüman olmayan bir insana hidayette demek, doğru yolda demek, cennete girecek demek, bu hangi dinle, diyanetle, hangi imanla, vicdanla, hangi insafla bağdaşır? Onun için dikkat edelim. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri daha derine iniyor. Fedâve ittiba'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem bidûn ittiba'in tarîkil ashabi rıdvanullâhi aleyhim ecma'in. Dâvâ bâtılun. Bir insan diyor, sahabeye uymadan peygambere uymuş olmaz. Peygambere uymadan Allah'a itaat etmiş olmaz. Sahabeye uymadan da peygambere itaat etmiş olmaz. Bak hadiste sahabı da kattı. İş bu kadar derinken sen sahabeyi de bıraktın, peygambere de uymak lazım değil. Bu ne saçmalıktır? Peygambere uymak da yeterli değil. Çünkü peygambere nasıl uyacaksın? Sahabeye uymadan uyamazsın ki. Beldalike ittiba'u fil hakikati aynı masiyetin Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir adam ben sahabeyi devreden çıkarıyorum, sahabenin yoluna uymuyorum, direkt Resulullah'a uyacağım derse o direkt Resulullah'a isyan etmiş olur. Sahabeye uymadan, cemaatin inancından, yolundan, çizgisinden ayrılma durumunda peygambere itaat düşer. Direkt ona isyan devreye girer. Onun için yine İmam-ı Şafii Hazretleri'nin icma ümmete delil gösterdiği ayet-i kerime 200 kere Kur'an'ı hatmetti. Sırf bu ayeti bulmak için. İcma ümmetin delil. Estaizle ve men yuşakıkır rasul min ba'di ma tebeyyene lehul huda ve tebi'i gayra sebilil müminin. Ne buyuruyor bu ayette? Kime hidayet belirdikten sonra peygambere karşı gelirse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, müminlerin yolundan başka bir yola, ne demek bu? Peygamberin yolundan başka bir yola demiyor. Başta peygambere muhalefet ederse diyor, sonra da müminlerin yolu, yani ashabın yolu, yani cemaatin yolu. 1400 sene İslam bize geldi. Bugüne kadar kim çıktı müçtehitlerden, alimlerden? Bir tane Yahudi Hristiyan Müslüman olmadıktan sonra, bizim peygamberimize inanmadıktan sonra cennete gidebilir diyen bir alim var mı? Yok. Bunlar yeni çıktı. Ha, onun için müminlerin yolu Resulullah'ın yoludur. Buradaki müminler sen ben değiliz. Ashab-ı kiram gibi istinbat ehli, içtihat ehli, ulema, zevat-ı kiramın yoludur. Biz onların itikadı üzereyiz. Biz taklitçiyiz. Biz onların yolundayız. Onlar Resulullah'ın taklitçisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tabii. Bu işler böyle. Zincirleme gidiyor. Onun için kim müminlerin yolundan, inancından ayrılır? Cemaatin inancından ayrılır. Nüvelli ma tevella ve nusliyi cehennem. Yöneldiği yolla onu baş başa bırakırız. O yoldan çıkamaz. Bataklığa saplanır gider. Sonunda cehenneme onu girdiririz. Allah buyuruyor. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. فَاَيْنَ الْمَجَالُ لِطَمَعِ النَّجَاتِ ف۪ي ذَٰلِكَ الطَّرِيقِ Sahabeye uymadan, sahabenin inancını göz ardı ederek bu yolda kurtuluş ümidi nerede kalır? يَحْسَبُونَ اَنْهُمْ عَلَى şey. Onlar kendilerini doğru bir şey üzere sanırlar ama اَلَا اِنَّهُمُ الْكَادِبُونَ Agah olun, dikkat edin, uyanık bulunun. İşte onlar yalancı sahtekarların ta kendileridir. Ayet-i kerimesi mutabikatün lihalihim, onların haline ve durumuna tıpatıp uymaktadır. Şimdi burada kalıyoruz. Bu mektup buradan devam edecek. Çok önemli konular, ehli sünnet dışı fırkalar, Şia hariciler gibi, mutezile gibi, efendim ehli sünnet dışı başı çeken fırkaların bazı inançlarına dikkat çekecek İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ama zamanımız öyle bir zamana geldi ki, yani ehli sünnetim diyen adam, ben ehli sünnetim diyen adam kalkıp iman şartlarını ikiye indirecek duruma, üçe indirecek duruma geldi. Bu adam ehli sünnet olabilir mi? Ne ehli sünneti? Müslüman olamaz ki ehli sünnet olsun. Şimdi ehli sünnet olmak dediğim gibi daha dar çerçevedir. Evvela Müslüman olur, sonra ehli sünnet oluyorsun. Yani bir adam Müslüman değilse ehli sünnet olması hiç ihtimal dahilinde değil ki yani. Sen iman şartlarını zaten tartışmaya açtığın zaman da mümin olamıyorsun, Müslüman olamıyorsun. Müslüman olamayınca da zaten ehli sünnet hiç olamıyorsun. Senden ne konuşacağız seninle? Onun için uyanık olalım, dikkat edelim. Şu hoca dedi, bu hoca dedi, profesör idi, doçent idi. Sağlam cemaat idi. Şunların adamıydı, bu gazetenin yazarıydı. Beni alakadar etmez. Ben Müslümanım. İman şartı 6, İslam şartı 5. Bunu indirmeye çalışan, indirmeye kalkan, başka niyetlere hizmet eden insandır. Ona karşı uyanık olmam, milleti uyarmam ve duyurmam lazımdır. Peygambere itaatı Allah'a itaattan ayıran yoldan çıkmış. Sahabeye itaatla peygambere itaatı ayıran yoldan çıkmış. Ama tabii ben sahabeye uyacağım da hocam, sahabenin her birinin bazı meselede 10 sahabe ayrı 10 tane fetva veriyor. görüş geliyor, rivayet geliyor, ben nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım falan, o meseleleri merak etme. Bu mektup onlara cevap veriyor. Şimdi ben hepsini bir gecede anlatamam. Önümüzdeki dersleri takip ederseniz sahabenin mezheplerinin farklılığı göz önünde bulundurularak İmam-ı Rabbani Hazretleri sual cevap yapacak. Hepsine birden uyulamaz tabii. Bu noktada Resulullah Efendimiz de bütün hadislerine birden uyulamaz. Bu noktada mezhep devreye giriyor. Tabii mezhep müçtehitleri onları tanzim ediyor, düzene sokuyor. Birine uyan hepsine uymuş sayılıyor vesaire. Bu ilimler önümüzdeki derslerin konusu olacak. İnşallah Rabbim cümlemize istifadeler nasip eylesin. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri'nin himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Tekrar sohbeti sonunda ilan ediyorum. Bu cumartesi 19.30'da Ümraniye Taşdelen'de Natural Düğün Salonu, merkezde Natural Düğün Salonu'nda erkek kadın gelen dinleyici kardeşlerimize konuşma yapacağız. Bu konularda Ehl-i Sünnet hassasiyeti üzerine mevzular anlatacağız. Hepiniz davetlisiniz ve davetçisiniz. İnsanlara duyurun, Allah'ın davetçisine icabet edin ve Allah'ın yardımcılarından olun, davetçilerinden olun ve Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.